Všetkých vás srdečnou láskou vítam. Vítam vás bardzo srdečne na tom miejscu. My sme veľmi vďační pánu Ježišovi, že sme mohli tento týždeň tu odpočívať ako rodina. Bardzo vďační pánu Jezusovi, že mohli sme v tom týždni tutaj ako rodina odpočívať. A mohli sme naberať nové síly pre ďalšie dni, týždne, možno mesiace, ktoré stoja pred nami. I mohli sme nabierať tutaj siły na ďalšie dni, týždne i mesiace, ktoré sú pred nami. Veľmi sme vďační za tú možnosť. Bardzo sme vďační za tú možlivosť, za to, že môžeme tu byť. Veľmi sme radi aj tomu, že Pán Boh koná. Jesteśmy też bardzo szczęśliwi, zadowoleni, że Pan Bóg czyni swoje dzieło. V tomto roku už veľký okruh cesty som mohol urobiť. V tom roku už mohol ogromnú drogę pokonať. Boli sme v Nemecku slúžiť niekoľkokrát. Kilkakrotne usługiwali sme v Niemczech. Takisto sme boli vo Francii. Byli sme rovnež ve Francii. Takisto v Anglicku. V Anglii. V Kanade. V Kanade. USA. V Stanach Zjednoczonych. No a aj tu v Poľsku. I rovnež v Poľsce, díky Bohu. Takže veľmi sme vďační za to, že všade sú otvorené veľké dvere. I jesteśmy vďační za to, že všade široko drzwi są otwarte. A to, čo je pre nás veľmi povzbudzujúce, že všade sú ľudia, ktorí oddávajú svoje srdce Pánu Ježišu. I to, co jest takie zachęcające dla nas, to, že všade są ľudia, ktorí oddają svoje srdce Pánu Jezusowi. A vidíme veľké Božie divy. Vidíme veľké cuda Bože. Z Božej milosti tento rok som mohol krstiť už asi 70 ľudí. Z łaski Božej mogłem ochrzcić v tom roku okolo 70 osób. A ešte sú ďalší ľudia, ktorí sú pripravení. I ešte sú kolejné osoby, ktoré už sa pripravujú. Z Božej milosti sme mohli začať školu. Z łaski Božej mohli sme rozpocząć školu biblijną v Londýne. A tak slúžime aj tam. Również tam usługujeme. A takisto sa nám otvárajú dvere do Nemecka. Również do Niemiec otwierają nam się drzwi. A uvažujeme aj tam o otvorení biblickej školy. Również tam rozważamy otwarcie szkoły biblijnej. Viete, ja som evangelista. Viete, ja som evangelistom. Vôbec sa necítim byť učiteľom. V ogóle nie czuję się nauczycielem. A nie vyšlo to z našej iniciatívy. Ale to nie powstało z našej iniciatívy. Ale to powstało z potreby, ktoré boli vo svete. Ale to wszystko powstało z potrzeb, jakie są w świecie. A my vidíme, že skutočne to slovo, ktoré je v prorokoch napísané. I my vidíme, že rzeczywiście to slovo, ktoré u prorokov je zapísané. Že hynie môj ľud pre nedostatok známosti. Tam je napísané, že môj ľud ginie z povodu braku poznania. Viete, ľudia dneska majú veľkú túžbu po poznaní. Viete, dzisiaj ľudia majú veľkú tęsknotę za tým, żeby poznávať. Ale my, veriaci ľud, my máme poznávať Pána na všetkých našich cestách. Ale my, ľudia wierzący, máme poznávať Pána na všetkých našich drogách. Jak som chodil po celej tej západnej Európe. Jak podróżowałem po całej zachodniej Európie. A videl som veľmi veľa ľudí na cestách, na chodníkoch. I videl tam veľa ľudí na drogách, na chodníkach. A čo ma veľmi zaujalo. I to, co mnie bardzo ujęło. Išli po chodníkoch, narážali do seba a držali pred sebou telefon. To, co mnie tak bardzo gdzieś tam ujęło, na co zwróciłem uwagę, to, że szli po chodnikach, każdy zajęty swoim telefonem i zderzali się jeden z drugim, bo nawet nie patrzyli, gdzie idą. Na tolko są ludzie żiadostliwi poznać, ludzie są tak co najwiac, pożądający w tym, żeby jak najwięcej poznać. Ale vidíte, že všetko to poznanie, ktoré im ponúka internet a vôbec tento svet. Ale vidíte, že to všetké poznanie, ktoré oferuje ľuďom internet i rovnež ten svet. tak jednoducho to ich nie wie naplnić. To nie potrafi ich zaspokoić, napełnić. Widział som siedzieć w parku na ławiczce dwóch młodych ludzi. Chłopca i dziewczę. Widziałem w parku na ławce siedziało dwóch młodych ludzi, chłopak i dziewczyna. A było widać, że patria spolu. Było to widać, że mają się ku sobie. Ale aj jeden miał telefon w rękę, aj drugi miał telefon. I jeden miał telefon w ręce i drugi. Ja dziękuję Panu Bogu, że kiedy som dworil mojej manżelkę. Jestem wdzięczny Panu Jezusowi, że kiedy no, poznałem moją małżonkę. Tak wtedy jeszcze nie były te telefony. Nie było tych telefonów. A viac som sa o ňu zaujímal, ako o to, čo je v tom telefóne. Viacej sa ňou zajmovajem, interesovajem, než tým, čo je v telefóne. Dneska ľudia utekajú do poznania. Ľudia dzisiaj utekajú v poznanie. Chcú viac a viac poznať. Chcú viacej i viacej poznávať. A toto vyvoláva v nich ešte väčší a väčší smet. I to povoduje v nich ešte większe i większe zamieszanie. Iste vám to pripomína situáciu. Pripomnę vám taką sytuację. Przypomni vám się taka sytuacja. Keď ta žena Samaritánka išla ku studni. Kiedy ta kobieta Samaritánka przyszła do studni. A Pán Ježiš jej povedal, že keď sa napiješ tej vody, čo ti ja dám, už nebudeš viacej smedná. I pán Ježiš jej povedal, že ak napiješ je tej vody, ktorú ja ti dám, už nikdy nebudeš pragnela. Viete, tento svet dáva tú vodu. Ten svet daje vodu. Dáva vodu poznania. Daje vodu poznania. Ale tá voda vyvoláva väčší a väčší smed. Ale tá voda povoduje coraz większe i większe pragnenie. A človek má stále takú túžbu, že nič nedostal, nič sa nenapil. Ciągle ma takie człowiek takie pragnienie, odczucie, że właściwie jakby niczego nie otrzymał. Ale Pan Jezus ponuka ten lepszy zdroj wody. Ale Pan Jezus oferuje nam ten lepszy zdroj wody. A on mówi: "Chodź ku mnie, I on mówi: "Chodź do mnie, chodźcie do mnie. Chodźcie, a ja wam dam wam poznanie. Chodźcie do mnie, ja wam dam poznanie. A to poznanie was naplni. I to poznanie was napełni, zaspokoi. To poznanie spôsobí to, že budete spokojní, nebudete mať hlad, nebudete mať smet. I to poznanie vás zaspokojí, nie budete ani głodni, ani spragnieni. A budete sa radovať z toho, čo máte. I budete sa tešiť tým, co máte. Viete, ľudia sa nevedia tešiť tomu, čo majú. Viete, ľudia nepotrafia sa tešiť tým, co majú. Oni stále majú pocit nedostatku. Ciągle majú počutie nespełnienia, nedostatku. Ľudia proste nežijú prítomnosťou. Ľudia nežijú časem teraźniejszym. Ludzie wżdycki żyją buď minulością, ludzie ciągle żyją albo przeszłością, albo przyszłością. Niektórzy wspominają, jak to było wtedy, kiedyśmy my byli młodzi. Niektórzy wspominają, jak to było, jak byliśmy młodzi. Wtedy Duch Święty pracował. To wtedy Duch Święty pracował. Wtedy to było dobre. Wtedy było dobrze. A teraz to jest. Teraz to się nie da ani nazwać. Tego nawet nazwać nie można. Ale będzie dobre. Ale będzie dobrze. Viete, človek, ktorý nežije prítomnosť. Viete, človek, ktorý nežije chvíľou obecnou, teraznejšosťou. Tak vlastne nežije vôbec. To on nežije vôbec. Pretože nedá sa žiť minulosťou. Bo nedá sa žiť prešlosťou. A nedá sa žiť ani len budúcnosťou. I nedá sa žiť tylko prišlosťou. Ale my musíme žiť dnes. Ale my musíme dzisiaj žiť. Aký život to má byť? Jaké to má byť życie? Viete, aj tento svet ponúka život. Viete, i ten svet oferuje jakéž życie. Ale proste vidíme, že ten život nenaplňa. Ale vidíme, že to życie, ono nenapełnia, nezaspokaja. Tento hlad je smedný, tento svet je hladný a smedný. Ten svet je głodny i spragniony. Pri tom, že dostáva všeličo. Pomimo tego, že cokoľvek všetko dostaje. Tak o aký život sa tu jedná? A więc o jaké życie chodzi? Pán Ježiš Kristus hovorí, ja som ten život. Pán Jezus Kristus mówi, ja jestem to życie. A my potrebujeme sa dostať k tomu životu Pána Ježiša Krista. I my musíme dostať sa do tego życia Pána Jezusa Chrystusa. A ten život Pána Ježiša Krista môžeme žiť dnes. A to życie Pána Jezusa môžeme žiť dzisiaj. A viete, aké je to krásne žiť dnes? A viete, aké to je cudowne žiť dzisiaj? Pamiętam si, kiedy som bol malý chlapec, vždycky som chcel byť dospelý. Pamiętam, jak byłem małym chłopcem, zawsze chciałem być dorosły. A teraz som dorosły. A teraz jestem dorosły. A chcel by som byť malý chlapec. I chciałbym być małym chłopcem. Wiecie, człowiek vždycky to chce żyć, co nie ma. Człowiek zawsze chciałby żyć tym, przeżywać to, czego nie ma. Ale zacznij żyć tą miłość Jezusa Chrystusa. Ale zacznij żyć łaską Pana Jezusa. A to jego łaską zacznij żegnać to swoje okolie. I jego miłością zacznij błogosławić swoje otoczenie. A ja som tak veľmi vďačný Pánu, že každý deň môžem žiť. A ja som tak vďačný Pánu za to, že každého dňa, codenne mogę žiť. A viete, ako to robím? Viete, jak to robię? Všetko to, čo robím, všetko to, co robię, robím tak, ako by to robil Pán Ježiš. Všetko robię tak, jak robil by to Pán Jezus. Rozdávam lásku. Rozdaję miłość. Pozornosť iným. Zwracam uwagę, poświęcam czas innym. A obetujem sa pre potreby iných ľudí. I ofiaruje się dla potrzeb innych ludzi. Jedného dňa, keď u nás bolo v našom dome vyše 200 ľudí. Pewnego dnia, jak w naszym domu było więcej niż 200 osób. A proste tí ľudia prišli kvôli Božiemu slovu. I ci ľudia prišli tam z powodu słowa Bożego. Kto si sa ma opýtal? Ktoś mnie zapytał. Ako sa máš, brat Aleksander? Zapytał, jak się masz, bracie Aleksandrze? Na chwilę som sa zastavil. Zatrzymałem się na chwilę. Pozrel som sa na tohoto človeka. Popatrzyłem na tego człowieka. A hovorím, prepáč, nemal som čas o tom uvažovať. Wybacz, ale nie miałem czasu o tym pomyśleć. Niektorí ľudia celý čas len o tom premýšľajú, čo oni prežívajú. Niektórzy ľudia cały czas zajmują się tylko tym, co oni sami przeżywają. A to je veľký, veľký klam. A to jest to jest takie kłamstwo w życiu człowieka. Pretože człowiek jest tym zajatý sám sebou. Bo człowiek jest zajęty sam sobą. A pozoruje, co ako ja przeżywam. I zwraca uwagę, patrzy na to, co jak ja przeżywam. Nie wtedy będziesz szczęśliwy, kiedy ty sa będziesz czuć szczęśliwy. Nie wtedy będziesz szczęśliwy, jak ty się będziesz czuł szczęśliwy. Ale wtedy, kiedy twoje okolie będzie szczęśliwe. Ale będziesz szczęśliwy wtedy, kiedy twoje otoczenie będzie szczęśliwe. Urob twoje okolie szczęśliwym. Uczyń twoje otoczenie szczęśliwym. A potem uvidíš, że aj ty będziesz szczęśliwy. I zobaczysz, że i ty będziesz szczęśliwy. A naraz zistíš, że żyjesz dnešný deň. I nagle stwierdzisz, że żyjesz dniem dzisiejszym. Nie zajtrajším. Nie wczorajszym. Ale żyjemy ten dzisiejszy dzień. Ale żyjemy, przeżywamy ten dzisiejszy dzień. A dlaczego ten dzisiejszy tak dôleżyty? A dlaczego ten dzisiejszy jest taki ważny? Lebo pismo mówi. Bo Biblia mówi. Dnes, keď budete počuť jeho hlas. Bo dzisiaj, jak będziecie słyszeć jego głos. Nie zatwardzajcie swoje serc. Nie zatwardzajcie swoich serc. Dnes, kebyście poczuli jego hlas. Dzisiaj, gdybyście usłyszeli jego głos. Powiedzcie, Panie, tu są. Powiedzcie, Panie, tutaj jestem. Ten dzisiejszy dzień jest veľmi dôleżyty. Ten dzisiejszy dzień jest bardzo ważny. Aj pre teba tento dnešný deň je mimoriadne dôleżyty. I dla ciebie ten dzisiejszy dzień jest szczególnie ważny, niezwykły. Lebo tak to mówi Duch Święty. Bo tak mówi Duch Święty. Z mojej woli si tu. Jesteś tutaj z powodu mojej woli. Mam pre teba odkaz. Mam przesłanie dla ciebie. A ty będziesz poczuć mój głos. A ty usłyszysz mój głos. A kiedy poczujesz mój głos. I kiedy usłyszysz mój głos. Zachwieje się twoje serce. Twoje serce zadrży. A powiesz, Panie, tu są. Powiesz, Panie, tutaj jestem. A będziesz konać wolę swojego niebieskiego Ojca. I będziesz czynił wolę swojego niebiańskiego Ojca. Ďakujem ti, Panie Ježišu. Dziękuję ci, Panie Jezu, že si nás takto nádherne zhromaždil. Že tak niezwykle nás tutaj zgromadziłeś. Ďakujem, že máš pre nás odkaz. Dziękuję, że masz przesłanie dla nas. Chceme naladiť svoje srdce. Chceme nastroić svoje serca. Chceme naladiť celú svoju bytosť. Chceme nastroić całą svoju osobowość. Aby sme počuli tvoj hlas. Abyśmy usłyszeli twój głos. Hovor. Mów. Lebo tvoje dietky počujú tvoj hlas. Bo tvoje deti slúchajú tvojho głosu. Amen. Amen. Ja by som teraz poprosil Samuelka. Poprosiłbym tutaj Samuela. Samuelko je môj spolupracovník na diele pánovom. Samuel je mojím spolupracovníkem v diele pána. Pred niekolkimi rokmi. Przed kilkoma laty. Pan Ježiš spojil naše cesty. Pan Jezus zešel, złączył nasze drogi. A Pan mi dal prorocké slovo pre neho. Pan Bóg dał mi takie prorocze słowo dla niego. Mohol som mu zvestovať, že bude služobníkom Božím. Mogłem mu ogłosić, že bude Božím sługom. A že bude môcť hrať na hudobný nástroj. I že bude mu grať na instrumente muzičnom. A bude rozprávať veľké veci Božie. I bude mluvil o veľkých Božích rzeczach. Vtedy to bolo z ľudského hľadiska nemožné. Z ľudského punktu videnia vtedy to bolo nemožlivé. Ale teraz už to môžeme vidieť vlastnými očami. Ale teraz už na vlastné oči môžeme to ovládať. Môžeme počuť vlastnými ušami. I môžeme uslyšať na vlastné uši. Aké veľké veci v jeho živote urobil Pán. Jak veľké rzeczy v jeho życiu Pán učinil. Tak vitajte, a więc Marta vitajte, i Samuelko. Marto i Samuelu. A Samuelko, poď. A budeš chváliť Pána. Choď, Samuel, budeš chválil Pána. Amen. Królestwa Bożego szukaj ty wpierw i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne dodane będzie wam. Alleluja. Amen. Amen. To mi się zapomógł, powiedz, jestem psał na pomoc. Bez strachu, proszę. Daj mi zaraz pomóc. Amen. Psalm 81. Radośnie śpiewaj sem Bogu naszej mocy, radośnie w szykuse Bogu i Jakuba. Wszyscy się psam, przyniesie się bełben w celczną harwę i cytrę. Zatmi się w drobę, wyczasno w dniu, wyczasę wyznaczonym w dniu naszego uroczystego święta. I jest bowiem taki nakaz w Izraelu, prawo Boga i Jakuba. Ustanowił to świadectwem dla Józefa, kiedy wyszedł przeciw ziemi Egiptu, otwórz usta, a ja je napełnię. Ty słyszałem język, którego nie zrozumiałem. Uwolniłem od przemienia jego barki, a jego ręce od twikania kotów. Wzywałeś mnie w ucisku i wybawiłem się. Odpowiedziałem ci w skrytości gromu. To świat. Czułem cię u wód Meriba. Słuchaj mój ludu. A oświat czułci Izraelu, jeśli będziesz mnie słuchał. Nie będziesz miał cudzego Boga, ani nie oddasz pokłonu obcemu Bogu. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu. Otwórz usta, a ja je napełnię. Lecz mój lud nie usłucha mego głosu, a Izrael nie chce mnie. Zostawiłem ich w świecie, szałcom ich serca i postępowali według swoich zamysłów. O, gdyby mój lud posłuchał, mnie usłuchał, a Izrael nie chce mnie. Dziękuję, że Pan jest. Zatem pytam dzisiaj. Amen. Jeżeli jest na sali ktoś, kto zna tyle psalmów na pamięć co Samuel, może się do mnie zgłosić. Osobiście zrobię mu kawę po nabożeństwie. Dziękujemy, Samuelko. Dziękujemy, Samuelu. Że si zapriprawował, że skutecznie Pan Jezus koná w Twoim sercu, w Twoim żywocie. Że się przygotowałeś, że Pan Jezus naprawdę działa w Twoim życiu, w Twoim sercu. Chcemy Cię powzbudzić. Chcemy Cię zachęcić. Jeszcze masz przed sobą długą cestę. Jeszcze masz długą drogę przed sobą. Potrzebujesz się jeszcze wiele uczyć. Musisz się jeszcze dużo uczyć. A głosić Boże Słowo. I głosić Słowo Boże. Dobre? Lebo to ci powiedział Pan, że będziesz rozprawać, jakie wielkie rzeczy ci uczynił Pan. Tak? Bo to Pan Jezus powiedział, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił. Tak. Otworzymy si teraz Boże Słowo. Otworzymy teraz Słowo Boże. A poprosím milého brata, keby prečítal z proroka Ezechiela 37. kapitolu. Prorok Ezechiela. Z proroka Ezechiela przeczytamy 37 rozdział. Moment. To będzie od pierwszego wersza aż po koniec 14. wersza. Będziemy czytać od pierwszego do końca 14. wiersza. I spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie na środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmogący Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem. I powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos. A oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej i spojrzałem. A oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlekła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy. I powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. I wtem wstąpiło w nie ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. Poznacie, że ja jestem Pan, a gdy otworzą się wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie, i osadzę was z waszej ziemi i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Sklonimy swoje głowy do modlitwy. Pochylmy nasze głowy do modlitwy. Dziękujemy Ci, drogi niebieski Ojcze. Dziękujemy Ci, drogi niebiański Ojcze. Że si posłał swojego jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Że posłałeś swojego jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Aby zachránil všetko to, čo bolo zahynulo. Aby uratoval to všetko, co bolo zginelo. Tak ako písmo hovorí, že my všetci sme zhrešili. Tak jak Biblia mówi, myśmy wszyscy zgrzeszyli. A postradáme slávy Božej. I pozbyliśmy się chwały Bożej. Ale ty si poslal svojho jednorodeného syna. Ale ty posłałeś swojego jednorodzonego syna. Aby nám zvestoval slovo. Aby głosił nam słowo. Aby prorokoval k nám. Aby prorokował do nas suchych kości. A dziękujemy Ci za to, że si dal do nas život. I dziękujemy za to, że włożyłeś w nas życie. A że si postawił wielki zastęp. I że postawiłeś wielki zastęp. Zastęp spasenych Bożych ludzi. Zastęp zbawionych Bożych ludzi. O Panie Jezusie Chryste. O Panie Jezu Chryste. Nie to innego słowa mocniejszego, nie ma twoje. Mocniejszego słowa niż Twoje. Lebo Ty si powiedział Lazarowi. Bo ty powiedziałeś do Łazarza. Kiedy był już martwy tam w grobie. Kiedy już był martwy w grobie. Lazare, pójdź won. Łazarzu, wyjdź. A on wyszedł. A on wyszedł. A chodził. I chodził. A żył. I żył. Ty si powiedział uschłej ręce, aby była uzdrowiona. Ty powiedziałeś do uschłej ręki, żeby została uzdrowiona. Ty si powiedział malomocnemu, aby był oczyszczony. Ty powiedziałeś do trędowatego, aby był oczyszczony. Ty si powiedział ślepemu, aby widział. Powiedziałeś ślepemu, żeby widział. A powiedział si, Panie Jezusu, stratenemu. I powiedziałeś do zgubionego. Hľa, tu są. Oto tutaj jestem. A dziękuję Ci, że aj do mojego żywota si prehovoril. Dziękuję Ci, że też do mojego życia przemówiłeś. A dziękuję, że to jest mocne świadectwo. I dziękuję, że to jest mocne świadectwo. To, że Ty żyjesz. Tego, że Ty żyjesz. Ty egzystujesz. Istniejesz, egzystujesz. A dal si zmysel mojemu żywotu. I nadałeś sens mojemu życiu. A tak Ci dziękuję aj za tych to drahych. I dziękuję Ci też za tych drogich. Za każdego jednego, którego si dowiedł na to miejsce. Za każdego, którego na to miejsce przyprowadziłeś. Ty wiesz, ako som veľmi prosil, Panie. Panie, Ty wiesz, jak bardzo prosiłem. Aby si dowiedł każdego toho, kogo tu chcesz Ty mać. Żebyś przyprowadził tutaj każdego tego, którego Ty tutaj chcesz mieć. A dziękuję, że si nas tak to dowiedł. I dziękuję, że nas tak przyprowadziłeś. Tak si nas zgromadził, ako kłoczka zgromadziłeś swoje kuriatka. Zgromadziłeś nas tak, jak kłoka swoje kurczęta zgromadził. Tak jak matka zwolała k obedu swoje dzieci. Tak jak matka na obiad zwołuje swoje dzieci. A posadzi ich za stół. I posadzi ich za stołem. Usmieje się na nie. Uśmiechnie się do nich. A da im pokarm. I daje im jedzenie. Tak aj teraz si nas zwołał na to miejsce. I tak zaprosiłeś nas tutaj na to miejsce. A chcesz nam dać ten duchowny pokarm. I chcesz nam dać ten duchowy pokarm. Lebo twoje słowo mówi. Bo twoje słowo mówi. Że nie na samym chlebie będzie żywy człowiek. Że człowiek nie będzie żył samym chlebem. Ale na każdym słowie, które wychodzi z twoich ust. Ale będzie żył każdym słowem, które pochodzi z twoich ust. Tak mów, Panie. Tak mów, Panie. Poczujemy twój głos. Słyszymy twój głos. Ty si powiedział, że twoje owce czują twój głos. Ty powiedziałeś, że twoje owce słyszą twój głos. A my jesteśmy twoje owieczki. A my jesteśmy twoimi owieczkami. My jesteśmy stado twojej pastwy. Jesteśmy stadem twojego pastwiska. A my chcemy naśladować ciebie. I Ciebie chcemy naśladować. My nie chcemy iść za cudzimi. Nie chcemy iść za obcymi. My chcemy iść za Tobą, Panie Jezusie. Panie Jezu, iść za Tobą. Lebo Ty si nasz spasiciel. Bo Ty jesteś naszym zbawicielem. Ty si naszym Bogiem. Ty jesteś naszym Bogiem. Alleluja. Alleluja. Amen. Amen. Veľmi zvláštna situácia. Bardzo szczególna sytuacja. Keď Pán Boh chce zdeliť niečo, čo má na svojom srdci. Jak Pán Boh chce ťa podeliť, chce prekázať coś, co má v svojom srdcu. Viete, my sme sa naučili prichádzať Pánu Bohu s tým. Viete, my sme sa naučili prichádzať do Boga s tým, že Pán Boh je vždy pripravený počúvať. Že, no, bo Pán Boh je ciągle gotový, aby slúchať. A tak mu hovoríme, Pane. I tak mluvíme do Niego, Pane. Toto je môj problém. Taký je môj problém. Toto ma bolí. To mne bolí. Tamto neviem vyriešiť. Tamtego nie potrafię rozwiązać. Prosím ťa, pomôž mi. Proszę ci, pomóż mi. Prosím ťa, toto uzdrav. Proszę to uzdrów. Prosím ťa, toto naprav. Proszę to naprav. A my máme takú tendenciu mysleť si. I máme taką tendencję, aby tak myśleć. Že Pán Boh má len uši a nemá ústa. Myślimy, že Pán Boh má tylko uši a nemá úst. Ale on chce aj hovoriť. Ale on chce też mówić. A on ma niečo na sercu. I on też ma coś w swoim sercu. A on by chciał niečo tebe povedať. I on to, tobie chciałby coś powiedzieć. A možno, že si povieš, no ja som ten posledný človek na tom svete, ku komu by Pán Boh niečo chcel povedať. I może myślisz, jestem ostatnim człowiekiem na tej ziemi, do którego Pán Boh chciałby coś powiedzieć. A práve tak to hovorí Pán Ježiš. A właśnie tak mówi Pán Jezus. Áno, k tebe chcem hovoriť. Tak, do ciebie chcę mówić. Do twojego serca. Do twojego serca chcę mówić. Preto nakloń swoje ucho. Dlatego skłoń swoje ucho. Lebo mam k ciebie swoją rzecz. Bo mam swoją mowę do ciebie. Ludzie tego świata idą, biegają za swoimi celami. Ludzie tego świata idą i biegają za swoimi celami. Napełniają swoje potrzeby. Zaspokajają swoje potrzeby. A swoje cele ścigają. I swoje cele realizują i dosięgają. Ale nigdy sa nepýtajú na to. Ale nikdy nepýtajú o to. Aký vôbec má Boh cieľ s týmto svetom? Jaký Pán Boh má cieľ s tým svetom? Vôbec ich nezaujíma, že by sa opýtali: Pane, povedz mi, čo je na tvojom srdci. V ogóle ich nie interesuje, že by zapytali: Pane, a co je v tvojom srdcu? Ja viem, čo je v mojom srdci, viem všelijaké trápenia. Ja viem, čo je v mojom srdcu, všelkého rodzaju zmagania. Mám všelijaké túžby. Mám rôznego rodzaju pragnienia. Proste ja to všetko viem. Ja po prostu viem to všetko. Ale Pane, čo je v tvojom srdci? Ale Pane, co je v tvojom srdcu? A viete, prežívame ten čas. A viete, ten čas, taký čas prežívame teraz. O ktorom hovorí Pán Ježiš. O ktorom Pán Jezus mluví. Že posledné časy budú ako časy Noého. Že dni ostatnie budú jak dni Noého. Keď sa ľudia ženili, vydávali. Jak ľudia ženili sa, vydávali za mož. Stávali, budovali. Budovali domy. Utekali za svojimi ziskami. Biegali za svojim ziskiem. Až do toho času. Až do tego momentu. Keď naraz prišiel koniec. Až prišiel koniec. Prišiel veľký dážď. Prišiel veľký dážď. A všetko bolo zatopené. I všetko zostalo zatopené. A prvnež Boh niečo koná. I zawsze wcześniej, zanim Bóg coś uczyni. On vždycky to dá znať svojmu milému. On zawsze svojim umiłowanym to objaví. A hľadá tých, ktorí sú schopní počúvať. I šuka tých, ktorí sú zdolní, skłonní do tego, żeby słuchać. Lebo Pán Boh, on nie len počúvať vie, bo naše problémy. Pán Boh nie tylko potrafi słuchać o naszych problemach, ale on wie aj hovoriť. Ale on też potrafi mówić. Prišla nejaká sestra ku mne na pastoráciu. Prišla jaká siostra do mnie na rozmowę duszpasterską. A hovorí. I mówi. A hovorí mi, počúvaj sestra. I ja mówię do niej, posłuchaj siostro. Ty wiesz aj počúvať? Czy ty też potrafisz słuchać? Hovoriť vieš, to som sa už presvedčil. Nie, mluviť potrafíš, už sa prekonávam. Proste v kuse hovoríš. V ťongu jednym mluvíš. Ale ty dokážeš aj počúvať. Ale jesteš v stane tež slúchať? Lebo Pán Boh by ti niečo chcel povedať do tej tvojej situácii. Bo Pán Boh chcel by ti coś povedať do tvojej situácii. A ona pozrela hodinky, jo, nehnevaj sa. Ona povedala, popatrila na zegárek, o, nehnevaj sa, ale musím už ísť. Tak to ľudia fungujú. Tak ľudia funkcionujú. Oni si myslia, že len musia hovoriť. Myslím, že musia tylko mluviť. A nie sú schopní počuť. počuť. Ale nie są skłonni do tego, żeby słuchać. Ale wielkie jest pożegnanie przy tych ludziach. Ale wielkie błogosławieństwo jest dla tych ludzi, którzy dokażą poczuwać. Którzy potrafią słuchać. A o co większe, kiedy dokażesz poczuć swojego Boga? A o ile więcej jest, jeżeli jesteś w stanie słuchać swojego Boga? O jaki głos się jedna? O jaki głos tutaj chodzi? Jakie poczuwamy jakieś głosy? Czy słyszymy jakieś głosy? Nie, to niech się nie dzieje. Nie, niech się to nie stanie. My poczuwamy głos Boży przez głos naszego świadomości. My słuchamy głosu Bożego przez głos naszego sumienia. To jest potrzebne, abyśmy mali czyste świadomie. I dlatego jest ważne, żebyśmy mieli czyste sumienie, abyśmy czysto poczuli Boży głos. Żebyśmy w czystości słuchali Bożego głosu. Lebo nie wszyscy ludzie poczują jasnie Boży głos. Bo nie wszyscy ludzie wyraźnie słyszą głos Boży. Ale to, że nie jest czyste ich świadomie. Dlatego, że ich sumienie nie jest czyste. Ako możemy dojść do oczyszczenia swojego świadomie? W jaki sposób możemy dojść do tego, żeby mieć czyste sumienie? Pismo mówi, że kiedy prikrywamy swoje grzechy, nie powiedzie się nam dobrze. Biblia mówi, że jeżeli zakrywamy, ukrywamy swoje grzechy, nie będzie nam się dobrze wiodło. Ale dalej mówi, ale kiedy wyznamy swój grzech a opuścimy, dojdziemy k miłosierdziu. Ale dalej jest napisane, jeżeli wyznamy swój grzech i go odkryjemy, dojdziemy do łaski. A Jan apostoł? I apostoł Jan mówi w pierwszej epistole. W pierwszym rozdziale. W pierwszej kapitole. Nie, w pierwszym rozdziale. 8 i 9 wiersz. 8 i 9 wiersz. Że kiedy mówimy o tym, że my z nami jest wszystko w porządku. Jeżeli mówimy, że wszystko z nami jest w porządku, sami sobie okłamujemy, a nie jest w nas prawdy. I to oszukujemy samych siebie i nie ma w nas prawdy. Ale kiedy wyznamy, ale jeżeli wyznajemy, a olutujemy grzechy i żałujemy naszych grzechów, tak dojdziemy do miłosierdzia. Dojdziemy do miłosierdzia. Dojdziemy k odpuszczeniu, k oczyszczeniu. Dojdziemy do odpuszczenia i oczyszczenia. Teraz otwiera się nam nowa perspektywa. A więc otwiera się dla nas nowa perspektywa. Ludzie, którzy si myślą, że z nimi jest wszystko w porządku, są zabetonowani. Ludzie, którzy myślą, że z nimi jest wszystko w porządku, są jak zabetonowani. A chcesz się dostać dalej w życiu? Jeżeli chcesz iść dalej w swoim musisz życiu. Musisz zacząć rozmyślać, co si urobił złe. Musisz zacząć od tego, żeby myśleć o tym, co złego zrobiłeś w swoim życiu. Blisk Panowi. Przeciwko Panu. Lebo jak ty nie pójdziesz w swoim świetle. Bo jeżeli ty pójdziesz tylko w swoim świetle. Tak si będziesz myśleć, że wszystko si robił dobre. Będziesz myślał, że ciągle wszystko robiłeś dobrze. Ale pójdź k Panowi. Ale chodź do Pana. To światło Panowe jest święte. Bo światło Pana jest święte. Światło Panowe ci powie prawdę. Światło Pana powie ci prawdę. Światło Panowe nie będzie ci lichotić, a nie powie ci, no wiesz co, aj kiedy si ukradł, ale weź. Oni mają więcej to tak. No ale światło Pana nie powie ci, nie będzie ci przytakiwać, no ty wprawdzie ukradłeś, ale oni mają więcej i nic się nie stało. Światło Panowe jest święte. Światło Pana jest święte. A światło Panowe zaświeci do twojego i światło Pana zaświeci w twoim sumieniu. A teraz kiedy to wyznasz? I teraz kiedy to wyznasz? On ci oczyści twoje świadomie. On oczyści twoje sumienie. A naraz to świadomie. I nagle to sumienie. To czyste świadomie. To czyste sumienie. Będzie schopne poczuć głos Boży. Ono będzie zdolne, żeby usłyszeć Boży głos. Kto si przyszedł do psychiatrowi? Ktoś przyszedł do psychiatry. A mówi, mam poczucie winy. I mówi do niego, mam takie poczucie winy. A mówi, proste. Chciałbym się tego zbawić. Chciałbym się pozbyć tego. A psychiatr mu mówi, no musisz wiele grzeszyć, aby si to już nie czuł. I psychiatra powiedział do niego, musisz dużo grzeszyć, abyś już tego nie czuł. Widzicie, to jest światło ludzi. Widzicie, to jest światło człowieka. Ale światło Panowe mówi, wyznaj swoje grzechy. Ale światło Pana mówi, wyznaj swoje grzechy. A powiedz Panowi prawdę. I powiedz Panu prawdę. Powiedz mu o tym, jako si stratený bez niego. Powiedz panu o tym, jaki bez niego jesteś zgubiony. Powiedz mu, jako nie, nie si schopny poczuć ten Boży głos. Powiedz mu, jak bardzo jesteś niezdolny do tego, żeby ten głos słyszeć. Powiedz mu, jaka si sirota na tym świecie. Powiedz mu, jaką sirotą jesteś na tym świecie. Ako to bez niego nie zwładniesz. Jak bez niego nie ogarniasz wszystkiego. Powiedz mu, że bez niego nie ma zmysłu twoje życie. Powiedz mu, że bez niego twoje życie nie ma sensu. Powiedz mu, panie, hladam cię z całym sercem. Powiedz mu, panie, szukam cię całym sercem. A on przemówi. A on przemówi. On ma uszy. On ma uszy. Ale ma aj usta. Ale też ma usta. A on chce mówić do ciebie. I on chce do ciebie mówić. On ma z tobą plan. On ma plan z tobą. Tak jak aj Samuel mógł przeżyć. Tak jak Samuel mógł kiedyś przeżyć. Kiedy przed tymi tromi rokmi żył taki beznadziejny żywot. Trzema laty żył takie życie bez nadziei. A Pan Jezus mu otworzył nową perspektywę. A Pan Jezus otworzył dla niego nową perspektywę. A Pan Bóg ma dla niego plan. I Pan Bóg ma dla niego plan. Ja wiem určitě. Ja wiem dokładnie. A ja wiem, że przyjdzie czas, kiedy będzie hlasać. I wiem, że przyjdzie taki czas, że będzie głosił Słowo Boże. Ja wiem. Ja wiem. A veľmi sme vďační za to, že teraz môže žalmy hovoriť z pamäti. Jesteśmy vděční za to, že teraz môže psalmy mluvit z paměti. Viete, keď mu bolo zvestované, že on bude hlásať Božie pravdy, jak bolo mu zvestované, že bude głosił Boże prawdy, on sa tak ťažko vyjadroval. On vyrážal sa tak trudno, miał taką ciężką wymowę, Że to ludzki było niemożliwe. Że po ludzku było to niemożliwe. Ale on uwierzył. Ale on uwierzył. Wiecie, gdzie jest to tajemstwo tego, że się zmienia rzeczy w naszym życiu? Wiecie, gdzie jest tajemnica tego, że rzeczy w naszym życiu się zmieniają? Że uwierzymy Bożemu Słowu. Że uwierzymy Bożemu Słowu. A zaczniemy podle tego, jakośmy uwierzyli, podle tego się zaczniemy chować. I zaczniemy według tego, jak uwierzyliśmy, zachowywać się. A keď som prvýkrát zvestoval Samuelkovi o tom, že čo všetko bude v jeho živote. I kedy po raz pierwszy głosiłem Samuelowi o tym wszystkim, co będzie w jego życiu. A hovoril som mu, že ho teraz Pán Ježiš oslobodzuje a uzdravuje. I powiedziałem mu, že Pán Ježiš go teraz uzdravia i uwalnia. A potom som sa ho opýtal. A potem go zapytałem. A veríš tomu? Prijímaš to? Nie, zapytałem go. Wierzysz w to? Przyjmujesz to? Samuel si tak to położył prst na głowę. A Samuel tak położył palec na głowę. A rozmyślał. Zastanawiał się. Rozmyślał. Zastanawiał się. A ja się tak dziwił temu. Na czym rozmyślał? Ja się dziwiłem, zastanawiałem, na czym on się zastanawia. A naraz się pozrę na mnie, mówi. Nagle wiesz co? Popatrzył i mówi, wiesz co? Raczej wierzy. Raczej wierzę. Tak to było, Samuel. Tak. Sława Bogu. Chwała Bogu. On sa rozhodol veriť. On zdecydował wierzyć. A z toho svojho powiązanego stawu Pan Jezus ho wyvádza von stále. Z tego posłuszności ducha. Z tego stanu związania Pan Bóg wyprowadza go na zewnątrz, w stronę posłuszeństwa duchowi. A jeszcze ludzie będą widzieć i jeszcze ludzie zobaczą sławę Bożą w jego życiu. Bożą chwałę w jego życiu. Ale to nie jest w jego życiu. Ale to nie jest tylko w jego życiu. Na jar tego roku. Na wiosnę tego roku byliśmy w Serbii. Byliśmy w Serbii. Była tam jedna rodzina. Była tam pewna rodzina. A ta to rodzina przyniosła niemego 10-letniego chłopca. I ta rodzina przyprowadziła niemego 10-letniego chłopca. A tak są zapozrzał na tego chłopca. I popatrzyłem na tego chłopca. A mówię, twoja stara mama jest bosorka. I powiedziałem do niej, że twoja stara matka wróżyła? Wróżyła, była wróżką. A mówię, powiedzcie starej mamie. I powiedziałem, powiedzcie jego babci, niech czyni pokanie, żeby pokutowała. Pretože ona sa zaoberala okultnými vecami. Dlatego, že zajmovala sa rzeczami okultystycznymi? Práve tie okultné veci poviazali jej vnuka. I vlastne tie rzeczy okultystyczne związały jej vnuka. Nech činí pokánie. Nech pokutuje. A nech prosí Boha o milosť. I nech prosí Boha o láske. Lebo ak nebude činiť pokánie. Bo jeżeli nebude pokutovať. Boh bude tvrdou rukou doliehať na ňu. Pán Boh bude ťažkou rękou do nej przemawiał. A potom som zobral olej. Potom vziąłem olej. Pomazal som tohoto nemého chlapca. Pomazajem tego nemého chłopca. Mene Ježiša Krista som prikázal, aby duch nemoty odišiel. V imieniu Pana Jezusa nakazajem, aby duch nemy odšedl. Rodičia už chceli hneď z neho ťahať slova. I rodičia už v tým momente chceli od neho jakieś slova vyciągać i mówili, povedz coś. A hovorím rodičom, chlapec je oslobodený, uzdravený. Povedzajem do rodičov, chlapak je uzdravený, uvoľnený. A on bude hovoriť tedy, keď on bude chcieť, nie keď vy chcete. A on bude mluvil vtedy, kedy on bude chcel, a nie vtedy, kedy vy chcete. Takí boli prekvapení tí rodičia. Či rodičia byli tacy zaskočení? Tak som zobral som papier a štvorku. Vziałem vtedy kartkę papieru a cztery. Nakreslil som nejaké kresby. Namalowałem jakiś obrazek. A ten chlapček takisto namaloval obrázky. I ten chlapak też jakiś obrázek namaloval. Potom som ďalší obrázok namaloval. Namalovajem kolejny obrázek. Zobral mi ceruzku, papier, aj on namaloval. Také isté, pekné. Vziął kredkę i papier i coś takiego samego namaloval. Objal som ho. Objąłem go. Rozlúčil som sa. Pożegnałem się z nim. A povedal som, ty môžeš už hovoriť. I povedzem do niego, już możesz mówić. Odišli sme domov na Slovensko. Pojechali sme do domu na Slovácie. A za krátky čas prišiel telefon. I po krótkym czasie mieliśmy telefon. Že chlapec už všetko hovorí. O tym, že chłopak już mówi wszystko. A že už nie je nemý. Już nie jest nemý. Ale problém nastal ďalší. Ale pojavil się kolejny problém. Babča plače. Babča płacze. Činí pokánie. Pokutuje. Lebo vidí, aké veľké veci učinil Boh s jej vnukom. Bo vidí, aké veľké rzeczy Bóg z jej vnukem učinil. A prosí, aby som prišiel znovu do Srbska. I prosí, že znovu do Srbii pojechal. Lebo ona chce oddať svoj život Pánu. Bo ona chce svoje życie oddať Pánu Jezusovi. A keď sme prišli, navštívili sme babču. I kedy tam pojechali sme, odviedili sme babče. A babča oddala svoje srdce Pánu Ježišovi. I babča oddala svoje srdce Pánu Jezusovi. Takže táto rodina je duchovne uzdravená. A więc tá rodina je duchovo uzdravená. A chlapček, na vlastné uši sme počuli, ako chlapček hovorí. I na vlastné uši slyšali sme, ako chlapak mluví. A to mestečku ľudia sú celí prekvapení, zaskočení. V tým miastečku všetci ľudia sú zdivení, šokovaní. Lebo ešte také niečo nepočuli. Bo čegoš takého ešte neslyšeli. A mnohí ľudia prichádzajú a oddávajú svoje srdcia Pánu Ježišovi. Veľa ľudí prichádza i svoje srdca oddajú Pánu Jezusovi. Pán Boh chce konať aj dnes. Pán Boh chce tež dzisiaj činiť. Ale na to, aby sme mohli byť vedení Duchom Svatým, potrebujeme mať čisté svedomie. Ale žebyśmy byli prowadzeni przez Ducha Świętego, musimy mieć czyste sumienie. Ľudia radšej majú šablony. Ľudia radšej funkcjonują według szablonów. Proste vytvoria si určité učenia. Stworzą sobie jakieś szczególne nauki. Prídu zo západu také nauky, že už v čase učedníkov prestali. Prišla jakaś nauka z zachodu, že čas apostolské minęły, že cuda się skończyły. Že proroctvá neexistujú. Proroctvá už dzisiaj nie istnieją. A nič nefunguje. Nic už dzisiaj nie działa. Funguje len diabol. Tylko diabol jeszcze działa. Ale Ježiš Kristus nefunguje. Ale Pan Jezus už dzisiaj nie działa. Také učenia prichádzajú. Také nauky przychodzą. Ale viete, prečo je to? Ale viete, dlaczego tak je? No pretože títo ľudia neusilujú o čisté svedomie. Bo ci ľudia nevalčú o čisté sumienie. Aby počuli Boží hlas. Żeby slyšeť Boží głos. Aby boli vedení Duchom Svatým. Aby byli provedzeni přes Ducha Świętego. Aby Boh mohol činiť divy a zázraky. Żeby Pán Boh mohol činiť znaky i cuda. Na to treba poczuć jego głos. W tym celu trzeba słyszeć jego głos. A być w nim wedzony. I być przez niego prowadzonym. Lebo jest napisane. Bo jest napisane, że ci, którzy są wedzeni Duchem Świętym, że ci, którzy są przez Ducha prowadzeni, ty są synowie, a córki Boże. Ci są synami i córkami Bożymi. Istý kazateľ mi povedal, brat Alexander, už nebudeme žiadať tvoju službu. Jeden kaznodziej povedal do mnie, Alexander, už nebudeme ťa prosiť o tvoje usługiwanie. Lebo to, čo kážeš, to nefunguje. Bo to, co głosiš, to nie działa. Tak som sa prekvapil. Zaskočený byłem. A hovorím, takýto Boží služobník. Je mu vie, taký Boží sluga. A povie, že to, čo kážem, nefunguje. I povedal, že to, co je głoszę, to nie działa. A ja mu hovorím, brat môj, ale v mojom živote to funguje. Ja mu hovorím, bratia, ale v mojom życiu to działa. To, čo kážem, to tak funguje. Tak, jak głoszę, tak to działa. Ako ty môžeš hovoriť, že vám to nefunguje? Nie, jak ty môžeš mluviť, že u vás to nedziała? No, že u nás, prepáč, ale u nás to nedziała. No, vybač, u nás to nedziała. A keď som už odchádzal z toho jeho zboru. I kiedy już wychodziłem z jego zboru, a bolby som išiel domov. I byłbym jechał do domu. Jego manželka prišla za mnou. Jego żona podeszła do mnie. A veľmi plakala. I bardzo płakała. A hovorí, Alexander. I powiedziała, Aleksander, musím ti povedať niečo veľmi bolestné. Coś bardzo bolesnego muszę ci powiedzieć. Išla som na do komputera svojho manžela. Kazadziela. Wyszłam do komputera mojego męża, tego kaznodziei. A mówi, a znalazła są tam różne rzeczy. I znalazłam tam straszne rzeczy. Znalazła są tam pornografię. Pornografię. A nahotiny. I wszelkiego rodzaju nagości. A ja są z to upnie zniczona. Jestem przez to zrujnowana, zdruzgotana. A wtedy są pokopił. I wtedy zrozumiałem. Dlaczego to nie funguje? Dlaczego w jego życiu to nie działa? Ani w twoim życiu nie będzie Boże słowo funkcjonować, a w twoim życiu tam będzie grzech. I w twoim życiu twoje słowo nie będzie działać, jeżeli w tobie, w twoim sercu będzie grzech. Ty poczuwaj na ten Boży głos. Słuchaj Bożego głosu. A dowol tak, jako tu prorok dowolił, aby Boża ruka doległa na nie. I pozwól, żeby tak jak prorok pozwolił, żeby spoczęła na tobie ręka Pana. Dowol, aby Panowa ruka była na ciebie, a to bremeno Jego słowa, aby ciężyło twoje serce. I pozwól, żeby ręka Pana była na tobie i żeby to brzemię słowa na tobie ciążyło. Aby to bremeno, co ty nosisz, aby to nie było bremeno twojego grzesznego świadomia, ale bremeno Bożego słowa. I żeby to brzemię, które nosisz, żeby to nie było brzemię twojego nieczystego sumienia, ale żeby to było to Boże brzemię. Preto ty potrzebujesz się postawić przed Bogiem. Dlatego musisz stanąć przed Bogiem. A powiedzieć, Panie. Nie powiedzieć, Panie. Tu są grzesznik. Tutaj jestem jako grzesznik. Oczyści mnie. Oczyść mnie. Oswobodź mnie. Uwolnij mnie. Umij moje świadomie. Oczyść moje sumienie. A są przyprawiony poczuć twój głos. Jestem przygotowany, aby słyszeć twój głos. Lebo wiem, że ty wiesz, jak mówić. Bo wiem, że ty też potrafisz mówić. Lebo Pan Jezus mówi, moje owce czują mój głos. Bo Pan Jezus mówi, moje owce słyszą mój głos. A Pan Bóg zobrał tohoto proroka a przewiedł go kolom do okola. I Pan Bóg wziął tego człowieka i przeprowadził go naokoło. Mogę wam powiedzieć, że już aj tento rok som kus świata obišiel. Muszę wam powiedzieć, że i w tym roku wielką część świata obszedłem. A muszę wam powiedzieć, widział som mnoho wszeliczo. I muszę wam powiedzieć, mnóstwo różnych rzeczy widziałem. Widział som wielkie bogactwo. Widziałem wielkie bogactwo w tomto świecie. W tym świecie. Ludzie sa nosia na nádherných, drahých autach. Ludzie jeżdżą wielkimi, niezwykłymi, drogimi samochodami. Zhromażdżują wielkie poklady ziemi. Gromadzą wielkie skarby tutaj na ziemi. Myślę si, że nigdy tento świat nie był tak materialnie bogaty, ako je tomu dnes. Myślę, że ten świat materialnie nigdy nie był tak bogaty, jak dzisiaj. Viete, keď človek sa díva na to všetko, myslí si, že je na vrchole úspechu tejto planéty. Jak človek patrí na to všetko, to myslí, že je na vrcholku sukcesu tej planéty. Ale keď príde ruka Pánova na teba, ale keď príde na spočne na tobie ruka Pána. Tak ako tu je napísané, a bola ruka Pánova nado mnou. Tak jak tu je napísané, a bola ruka Pána nade mnou. Začneš vidieť veci úplne inak. Začneš rzeczy widzieć zupełnie inaczej. Naraz vidíte to, že to sú ľudia mŕtvi. Mŕtvi pre Boha. Nagle vidíte, že to sú ľudia mŕtvi, že oni sú mŕtvi pred Bohom. Oni sú živí pre mamon. Oni sú živí dla momony. Pre úspech. Dla sukcesu. Pre bohatstvo. Dla bogactva. Ale sú mŕtvi pre Boha. Ale mŕtvi sú dla Boga. A komu to najviac bolí? A koho najbardziej to bolí? No Bohu to najviac bolí. Boga najbardziej to bolí. A preto tento prorok musel ísť kolom dokola tej doliny. Nie, dlatego prorok musel obejsť całą tą dolinę. A tá ruka Pánova bola nad nich. I tá ręka Pána bola nad nich. To znamená, že to srdce Pánovo bolo pri ňom. I to znaczy, že to srdce Pána bolo obok niego blízko. A Pán mu chcel zdeliť, čo je v jeho srdci. I Pán Bóg chcel sa podeliť s ním tým, co je v jeho srdcu. Musím vám povedať, nie som uchvátený tým bohatstvom toho sveta. Musiałbym powiedzieć, nie jestem ujęty bogactwem tego świata. Nieraz poczujecie w telewizyjnych przyjmaczach albo w radiu, że istnieje ekonomiczna wojna w świecie. Czasami słyszycie redaktorów w radiu czy w telewizji, że jest ekonomiczna wojna w tym świecie. Ludzie chcą viac a viac. Ludzie chcą więcej i więcej. Ale postępują do mrtwoty. Ale wchodzą w mŕtvote. A táto zem a táto planéta je už na pokraji katastrofy. I tá Zemia, tá planéta už je na krawędzi katastrofy. Ale viete, čo tak je veľké to sebectvo ľudí? Ale viete, ten ľudský egoizm je tak veľký, že keď majú miliardy ziskov, že keď majú už miliardy zisku, tak chcú mať mnohonásobne viac. Chcieliby wielokrotnie więcej. Lebo sú nenasytní. Bo sú nenasycení. Lebo tá voda, ktorú pijú z tohoto sveta, ich nevie uspokojiť. Lebo tá voda, ktorú pijú z tego świata, nie potrafi ich zaspokojiť. Lebo tie potreby, ktoré sa majú naplnené, vyvolávajú nové potreby. Bo tie potreby, ktoré majú zaspokojené, povodujú nové v nich potreby. A toto ide ku katastrofe. I to zmierza do katastrofy. Komu to vôbec záleží? Komu v ogóle na tým záleží? Ľuďom záleží len na zisku. Ľuďom záleží tylko na zisku. Ale keď príde ruka Pánova na teba. Ale kedy spočne na tobie ręka Pána. Začneš ináč rozmýšľať. Začneš myslieť inaczej. Začne sa tvoje srdce otvárať. Začne sa otvierať tvoje srdce. Pre ten Boží pohľad. Dla tego Božego skarbu. Aby si tak videl veci, ako to vidí Boh. Žeby rzeczy videl tak, jak Bóg je vidí. Lebo ak to vidíš tak, ako to vidí človek. Bo jak vidíš je tak, jak vidí je človek. Tak vzniká v tebe túžba mať viac a viac. Bo to vtedy povstaje v tobie to pragnienie mať viacej i viacej. A preto mnohí ľudia utekajú na západ mať viac a viac. Bo dlatego wielu ľudí ucieka na zachód mať viacej i viacej. Ale keď príde na teba ruka Pánova. Ale kedy spočne na tobie ręka Pána. Tak naraz vidíš. Nagle vidíš. Tie drahé poklady. Te cenné skarby. Tu v Polsku. Tutaj v Polsce. A kde sú? A kde sú? Kde one sú? No pozri sa. No zobacz. Otvor svoje oči. Otvúr svoje oči. Pozri sa naokolo. Zobacz okolo siebie. Ty, ja. Ty, my. Ja, my. My sme tie poklady. My jesteśmy tym skarbem. V Božích očiach. V Božích očach. Lebo tak Boh miloval svet. Bo Bóg tak umiłował świat. Že svojho jednorodeného syna dal. Že dal svojego jednorodzonego syna. Aby každý, kto verí v neho. Aby každý, kto v neho uvieří. Bol spasený. Byl zbavený. Preto poslal Boh svojho syna. Dlatego Bóg poslal svojego syna. Aby zachránil svoje poklady. Žeby ten skarb uratovať. Poklady nie sú v materiáloch. Skarby nie sú v rzeczach materiálnych. Poklady nie sú v tých plechových krabiciach na kolesách. Skarby nie sú v tých blaszanych pudłach na kołach. Ale poklad si ty. Ale skarbem jesteś ty. Wiesz, ako je to, od ja to wiem. Wiesz, skąd to wiem? Lebo Bóg dał wszystko za ciebie. Bo Bóg za ciebie oddał ty wszystko. Ty jesteś skarbem. Ty si tą perlą. I ty jesteś tą perłą. Ty si ten, który si wzácny w Bożych oczach. Ty jesteś tym, który jest cenny w Bożych oczach. A chcesz się dziwać inaczej na ten to świat. Jeżeli chcesz inaczej na ten świat patrzeć. Ty musisz uwidzieć poklad. Musisz zobaczyć skarb w ludziach. Bóg tak miłował świat. Bóg tak umiłował świat. Że to najdroższe dał. Że to najcenniejsze dał. Za grzesznego człowieka. Za grzesznego człowieka. A teraz co? Kiedy widzimy tu martwotę. A teraz co, kiedy tą martwotę widzimy? Widzimy, że ludzi nie zaujma słowo Boże. Widzimy, że ludzi nie interesuje słowo Boże. Ludzi nie zaujma Bóg. Ludzi nie interesuje Pan Bóg. Są niektórzy ludzie, którzy mówią, a jeśli sam nie pomoże, ani Pan Bóg mi nie pomoże. Niektórzy ludzie mówią, jak sam nie pomogę, to ani Pan Bóg mi nie pomoże. Wiecie, ale kiedy ja się pozeram zpět do swojego życia. Ale wiecie, kiedy ja patrzę wstecz do mojego życia. W 15 rokach swojego życia sam odozdał swoje serce Panu Jezusowi. Mając 15 lat oddałem swoje serce Panu Jezusowi. A tak som prosil Pána. I tak prosiłem Pana. Aby ma nigdy nie opuścił. Żeby mnie nigdy nie opuścił. A keby som ho ja opuścił. Nawet gdybym jego opuścił. Aby on ma nie opuścił. Żeby on mnie nie opuścił. Aby ma hľadal ako stratenú. Żeby mnie szukał jak tą zgubioną owieczkę. A on vypočul moju modlitbu. I on wysłuchał moją modlitwę. Bol som v rôznych sytuacjach. Byłem w różnych życiowych sytuacjach. Ja som vždy bol taký chlapec v mojom detstve, keď som nebol dobrý ani do futbolowej jedenastki. Ja byłem zawsze takim chłopcem w życiu, że ani do tej jedenastki, do piłki się nie nadawałem. Proste, wżdy som sa cítil ako piate koleso u voza. Zawsze czułem się jak piąte koło u voza. Dawał som si otázku, budem ja w ogóle wedieć żyć na tom świecie? Zadawałem sobie pytanie, czy ja w ogóle będę w stanie żyć na tym świecie? A wżdy som prosił Pana Jezusa, Panie, bądź so mną. I zawsze prosiłem Pana, Panie, bądź ze mną. A już od swojego dzieciństwa som wydawał świadectwo. I już od dzieciństwa wydawałem świadectwo. Dostał som sa do fabryki. Dostałem się do fabryki. A tam som wydawał świadectwo swoim kolegom. I swoim kolegom składałem świadectwo. A oni mi mówili, no chciałbym som cię widzieć o 30 roków. Co będziesz mówić? I oni powiedzieli do mnie, chcemy cię widzieć za 30 lat, co wtedy będziesz mówił. O, ako by som bol rád, keby som im dnes mohol porozprávať. O, jaki byłbym szczęśliwy, gdybym dzisiaj mógł do nich przemówić. Asi pred mesiacom bol som telefonicky spojený s jednym moim priateľom z tej fabryky. Jakiś miesiąc temu telefonicznie rozmawiałem z jednym z przyjaciół z tej fabryki. A on mi hovorí, pýtal som sa na určitých ľudí. I pytałem go o różnych ludzi. A on hovorí, viem o všetkých. A on mówi, o wszystkich wiem. No tak mi powiedz, ako je to s tým? I pytam się, powiedz mi, jak to jest tamtym? Jo, wiesz, čo ten sa obesil. Wiesz, tamten się powiesił. Hovorím. No a ten a ten. A ja mówię, a tamten? A ten sa upil alkoholom k smrti. A ten mówi, zapił się na śmierć. A ten z tym je co? A co jest z tamtym? No jego zavreli, on tam siedział w więzieniu, a na koniec sa stał bezdomowcą, kiedy wyszedł od tego. A tamten to siedział w więzieniu cały czas, a jak w końcu wyszedł, to został bezdomny. Oni sami wszyscy śmiali. Oni wszyscy się ze mnie śmiali. Oni mi mówili, jaką masz ty perspektywę? Oni mówili, jaką ty masz perspektywę? My mamy perspektywę. My mamy perspektywę. Przed nami jest żywo. Przed nami jest życie. A co nam ty rozprawa? A co, o czym ty do nas mówisz? Pozrite sa. Zobaczcie. Dnes som tu. Dzisiaj jestem tutaj. A z bolesťou sa dívam na všetkých tých. I z bólem patrzę na tych wszystkich. Ktorí opovrhovali moim svedectvom. Ktorí vzgardzili moim svedectvom. A ktorí hovorili, chceli by sme ťa o 30 rokov vidieť a počuť, čo vtedy budeš hovoriť. Chceli by sme ťa slyšiť za 30 lat, co vtedy budeš mluvil. Ja by som im rád povedal, ale už nie sú na tomto svete. Ja bym im chętnie povedal, ale už ich nemá na tom svete. Lebo sa upili k smrti. Bo zapili się na śmierć. Drogi zničili ich život. Narkotyki zničili ich życie. Diabol zničil ich život. Diabol zničil ich życie. Na kogo przyjdzie ruka Pánova? Na kogo stąpi ręka Pana? Kto uvidí ľudí inaczej? Kto zobaczy ludzi inaczej? Ako len na tych, którzy beżą za mamoną. Niż tylko na takich, którzy biegają za mamoną. Kto ich uvidí jako stracone owieczki? Kto zobaczy w nich te stracone owce? Kto będzie ten, kto zapłacze przed Bogiem? Kto będzie tym, który przed Bogiem zapłacze? A powie, Boże, poślij mnie. I powie, Boże, mnie wyślij. A będzie tak, jako Pan Jezus. I będzie tak, jak Pan Jezus. Kiedy widział to wielkie mnóstwo. Kiedy zobaczył ten tłum. A widział ten wielki zastęp ludzi. I widział ten zastęp ludzi. Tak ich widział, jako owce nie mające pasterza. Widział ich, jak owce, które nie mają pasterza. A luto mu było zastępu. I szkoda mu było tego zastępu. A otworzył swoje usta, a zaczęli wyuczować. I otworzył swoje usta i zaczął do nich mówić. Ma lutość w swoim sercu. Nie miał współczucie w swoim sercu. Komu Bóg może zdzielić bolest swojego serca? Z kim Bóg może podzielić się żalem, który jest w jego sercu? Mamy uszy. Czy mamy uszy? Wiemy poczuć jego głos. Czy potrafimy, jesteśmy w stanie słyszeć jego głos? Albo mamy usta. Albo mamy tylko usta. A mówimy Bogu. I mówimy do Boga. A potem jesteśmy jako pogania, którzy mumlu a mówią a mówią. I potem jesteśmy jak poganie, którzy tylko zrzędzą i mówią i mówią. A Pan Jezus mówi, a myślę si, że przez swoją mnogą mluwu i myślą, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Gdzie jest twoje serce? Gdzie jest twoje serce? Przyjacielu mój. Mój przyjacielu. Bratu mój. Bracie mój. Gdzie jest twoje serce? Gdzie jest twoje serce? A Pan powiedział, synu człowieka. A Pan powiedział, synu człowieczy. Czy ożyją te kości? Czy ożyją te kości? Czy jest tu jakaś szansa? Czy jest w ogóle jakaś szansa? Jest szansa wobec pretento świata. Czy jest jakaś szansa jeszcze dla tego świata? Ludzie tego świata szukają zachrany. Ludzie tego świata szukają ratunku. Żydzi szukają po Mesjaszowi, który ma przyjść. Żydzi szukają Mesjasza, który ma nadejść. Mnohe narody szukają swojego Mesjasza. Narody szukają swoich Mesjaszy. Ale Mesjasz przyszedł. Ale Mesjasz już przyszedł. A przyszedł w Panu Jezusowi Chrystusie. I przyszedł w Panu Jezusie Chrystusie. Ale oni nie mieli uszy. Ale oni nie mieli uszu. On mówił. On mówił. Ale ich swerbeli uszy. Ale uszy ich swędziały. Oni nie chcieli poczuć. Oni nie chcieli słyszeć. A krzyczeli, nie chcemy, aby ten to panował nad nami. I oni krzyczeli, nie chcemy, aby ten panował nad nami. Ukrzyżuj. Ukrzyżuj. Ukrzyżuj. Ukrzyżuj. Mesjasz przyszedł. Mesjasz przyszedł. A oni go zabili. A oni go zabili. Lebo mali usta. Bo mieli usta. Ale nie poczuwali. Ale nie słuchali. Ale twoje uszy teraz poczują. Ale teraz twoje uszy słyszą. A tak mówi Pan. A tak mówi Pan. Utwrdzuj swoich bratów. Upewnij swoich. Wzmacniaj, bratów. Utwierdzaj swoich braci. A to, co idzie k zahynuciu. I to, co idzie na zginienie. Tak zachraňuj. Ratuj to. Ako? W jaki sposób? Pozrite sa, co urobił ten to prorok. Zobaczcie, co ten prorok zrobił. Kiedy sa ho Gospodin opýtal, že či ožijú tie kosti. Kiedy Pan zapytał go, czy te kości ożyją. On rozbehol sa do toho údolia, začal tie kosti tam naprávať. Czy on tam wpadł w tą dolinę i zaczął naprawiać te kości? Robil tam nejaké organizačné zmeny? Czy jakieś zmiany organizacyjne tam zrobił? Urobil plán toho celého údolia a povedal, toto bude tak, tam to bude tak, a ono bude tak. Czy zrobił plan tej doliny i powiedział, to będzie tak, to będzie tak, a to będzie tak? Zaczął przenosić jedną rzecz odtiaľ tam, a drugą zase tam. Czy jedną rzecz zaczął tam przenosić, a drugą z powrotem? Nie. Nie. On czekał na Pana. On czekał na Pana. Wiesz czekać aj ty na Pana. Czy ty potrafisz czekać na Pana? Wiesz czekać na Jego Słowo. Czy potrafisz czekać na Jego Słowo? A Pan mówił, prorokuj. A Pan mówił do niego, prorokuj. Hovor moje słowo. Mów moje słowo. Prorockie słowo to jest Boże słowo. Prorockie słowo to jest Boże słowo. Duch Jezusa. Duch Jezusa. To jest prorocki duch. To jest duch prorocki. To jest słowo żywego Boga. To jest słowo żywego Boga. Prorokuj. Prorokuj. Mów tego to Jezusa. Mów o tym Jezusie. Hlasaj go. Zwiastuj go. Żyj go. Żyj nim. Niech jest to słowo prawdą w twoim życiu. Niech to słowo jest prawdą w twoim życiu. Hlasaj. Głoś. Powznieś swój głos. Wzmocnij swój głos. A hlasaj. I głoś. A co mam mówić? A co mam mówić? Mów to, co się ma stać. Mów to, co ma się wydarzyć. Wiecie, to prorockie słowo jest to słowo wiery w tym, co urobi Bóg. Słowo prorocze to jest słowo wiary w tym, co Bóg zrobi. Co urobi Bóg na zakładzie swojego słowa. Co Bóg zrobi na fundamencie swojego słowa. To jest ten pogląd wiery do przyszłości. To jest skarb wiary w przyszłość. Uwierz tomu, że Bóg chce nowe rzeczy w twojej krainie. Uwierz to, że w twoim kraju Bóg chce nowych rzeczy. Uwierz tomu, że Bóg ma plany z tobą. Uwierz to, że Bóg ma plan z tobą związany. Uwierz tomu, że Bóg ma plan z twoją rodziną. Uwierz to, że Pan Bóg ma plan z twoją rodziną związany. Dlaczego si klesol? Dlaczego się poddałeś? Dlaczego si myślisz, że ciebie już koniec. Dlaczego myślisz, że z tobą już koniec? Że już z tego prachu już nie powstanie. Że z tego prochu już nie powstanie. Więc w ciebie mówi Boże Przecież słowo. To ciebie mówi Słowo Boże. Powstań z prachu. Powstań z tego prochu. Powstań, a zacznij żyć. Wstań i zacznij żyć. Uwierz Bożemu Słowu. Uwierz Słowu Bożemu. Hlasaj Boże Słowo. Głoś Słowo Boże. A żyj Boże Słowo. I żyj Bożym Słowem. A potem będziesz widzieć, co się będzie dziać. A potem zobaczysz, co będzie się działo. To nie są rzeczy. To nie jest tylko mowa. Ja to przeżywam. Przeżywam to. Jak som hovoril, mnóstwo ludzi prichádza a oddawa swoje životy Panu Jezusowi. Wielu ludzi przychodzi i oddają swoje życie Panu Jezusowi. Nie mam krajszy dom jak wy. Nie mam ładniejszego domu niż wy macie. Nie mam nic moderniejsze, nic zaujímavejsze. Bardziej modnego albo interesującego niż wy. Ale wam mogę powiedzieć, że aj teraz, kiedyśmy mali krst, był wielki zástup ludzi. Ale i teraz, kiedy mieliśmy ostatni chrzest, była wielka grupa ludzi. Z całej Europy. Z całej Europy. A ja som sa pýtal, Panie, kto sú títo ľudia? A ja się pytałem, Panie, kto to są ci ludzie? A Pan mi povedal, to sú tí. A Pan powiedział mi, to są ci, ktorí povstali na prorocké slovo. Którzy powstali na to słowo prorocze. Ktoré si hlásal vierou. Które przez wiarę głosiłeś. A ja som sa pýtal tých ľudí, jak sa dostali. I ja pytałem ich, jak tutaj dotarliście. A oni hovorili, počúvaliśmy na internecie twoje kazań. A oni mówili, słuchaliśmy w internecie twoich kazań. Byliśmy powiązani. Byliśmy związani. Byliśmy w mocy śmierci. Byliśmy w mocy śmierci. Ale Pan Jezus nas wyswobodził. Ale Pan Jezus nas uwolnił. Myśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. A pretozmy przyszli, abyśmy wyznali swoją wiarę. I dlatego przyszliśmy, aby wyznać swoją wiarę. Wiecie, jakie to nádherné widzieć zástup ludzi na brzegu rzeki. Wiecie, jakie to cudowne widzieć taki zastęp ludzi na brzegu rzeki. Rano sama pytali, kolki ludzie będą chrzczeni. Rano mnie pytali, ilu ludzi będzie chrzczonych. Mówię, to jest najcięższa otázka, jaką si mi mógł położyć. Ja mówię, to było najtrudniejsze pytanie, jakie mogłeś mi zadać. Ja wiem o jakich 15 ludziach, 20, którzy się hlásili. Ja wiem na pewno o jakichś 15 czy 20, którzy się zgłosili. Ale ten, który ma posłał, aby som krstił. Ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił. On wie o viacerych. On wie o większej ilości ludzi. A weszliśmy do wody 55. I w 55 osób weszliśmy do wody. Sława Bogu. Chwała Bogu. A dwa tygodnie przed tym są 15. A dwa tygodnie wcześniej chrzciłem 15. Ako títo ľudia prišli? Jak ci ludzie przyszli? Jak sa stal tento cud? Jak ten cud się wydarzył? Božie slovo. Boże słowo. W moim sercu żyje Boże słowo. W moim sercu żyje Boże słowo. W sercu mojego brata żyje Boże słowo. W sercu mojego brata żyje Boże słowo. Głaszamy Boże słowo wierą a łaską. Przez wiarę i w miłości głosimy słowo Boże. A na zakładzie tego słowa. I na fundamencie tego słowa. Które zastretło w naszym sercu z wiarą. Które w naszym sercu spotkało się z wiarą. Prorokujemy. Prorokujemy. A zaczynają powstawać zastępy. I zastępy zaczynają powstawać. Halleluja. Halleluja. To jest Boże dzieło. To jest Boże dzieło. Ja są do teraz chodził, a ewangelizował są. Ja byłem. Chodził som a ewangelizował. Jeździłem i ewangelizowałem. A nie preto, że ja chcę, meni sa moja służba. Ale nie dlatego, że ja tego chcę, ale moja służba się zmienia. Pretože prichádzajú zástupy a hovoria, brat Alexander, my sme sa obrátili cez tvoju službu, ale nemá nám kto slúžiť ďalej. I ci ľudia mówią, Alexander, myśmy nawrócili się przez twoją służbę, ale nie ma nas kto dalej prowadzić. Poď a vyučuj nás. Choď i uč nás. A tak sme založili školu v Anglii. Założyliśmy szkołę w Anglii. Tisíce ľudí. Tam przyjęło Pana Jezusa. Tysiące ludzi tam przyjęło Pana Jezusa. A wołali nas, chodź, a wyuczuj nas. I dzwonili, chodź i ucz nas. Wielki zastęp teraz w Niemczech. Chodź, a wyuczuj nas. Wielka grupa ludzi w Niemczech. Chodź, ucz nas. A ja im mówię, moi drogi, ale ja jestem ewangelista, ja nie jestem uczyciel. I ja mówię, moi drodzy, ale jestem ewangelista, ja nie jestem nauczycielem. A oni mówią, odowzdaj nam to, co masz. Oni powiedzieli, daj nam tylko to, co masz. My nie chcemy, abyś nas teorii uczył. Nie chcemy, żebyś nas uczył teorii. Daj nam to, co masz w Bogu. Daj nam to, co masz w Bogu. Ty ludziom możesz len to dać, co masz. Ludziom możesz dać tylko to, co masz. Ludzi możesz len potiać, dowieść w żywocie, pokiaľ si sam doszedł. Ludzi możesz doprowadzić do takiego miejsca w życiu, do którego sam doszedłeś. Ludziom możesz poskytnąć tą służbę, którą si sam zażył na sobie. Ludziom możesz zaoferować tą służbę, którą sam na sobie doświadczyłeś. Dowol, aby Bóg pracował na twoim sercu. Pozwól, żeby Bóg pracował w twoim sercu. A Bóg będzie pracować aj skrze ciebie. A Bóg będzie pracował również a przez ciebie. Zastęp wielki. I powstał wielki zastęp. A oslavovali Boha. I wielbili Boga. Toto jest tento czas, bracia i siostry. To jest ten czas, bracia i siostry, który teraz żyjemy. Który teraz przeżywamy. To jest ten najkrajszy czas. To jest najpiękniejszy czas. Ja wam mówię, że ja jestem bardzo szczęśliwy, że żyję w tej to dobie. Muszę wam powiedzieć, jestem bardzo szczęśliwy, że żyję w tym czasie. Poczuwam w mnogich zborach, cyrkwach, jak mówią, no to jest katastrofalny czas. Ludzie nie mają zaujem o Boże słowo. I słyszę w różnych zborach, ludzie mówią, no ten czas to katastrofa, ludzie nie interesują się Słowem Bożym. Wiecie, ludzi się nie da dowieść dalej, jak my sami zaszli. Wiecie, ludzi nie da się zaprowadzić dalej, niż sami zaszliśmy. My wiemy dowieść ludzi tam, gdzie my doszli. Ludzi możemy doprowadzić tylko tam, gdzie sami doszliśmy. Mamy obecenstwo, żywe obecenstwo z Bogiem. Jeżeli mamy żywą społeczność z Bogiem. Tak, możemy ludzi dowieść do tego żywego. To możemy ludzi doprowadzić do żywej społeczności a Bóg z Bogiem. I Bóg się uwielbi. A powstaną zastępy. I powstaną zastępy. Ja nie wiem, co jeszcze nas czeka. Ja nie wiem, co jeszcze w przyszłości czeka na nas. Ja si nie robię żadne ambicje. Nie mam żadnych ambicji. Nie mam żadne plany. Nie mam żadnych planów. Tak to sama pytał brat Aleksander, jakie masz z tymi to rzeczami plany? I ktoś mnie pyta, ale Aleksander, jakie masz plany z tymi rzeczami? Ja nie mam żadnych. Mówię, nie mam żadnych. Ja są uprostred to Bożego pożegnania. Ja jestem tylko w środku tego Bożego błogosławieństwa. Ja są uprostred to udolia. I jestem w środku tej doliny. A prorokuję. I prorokuję. A powstawają suche kości. I suche kości wstają do życia. To aj ty. I ty to nie powiedz si, rób, że ja to jestem słaby. Nie mów, jestem słaby. Nie powiedz si, że ja to nie dokażę. Ja nie wiem być taki jak brat Aleksander. Nie powiedz, że jestem słaby. Nie jestem taki jak brat Aleksander czy inny brat. Ty si ty. Ty jesteś sobą. A ty maj osobne obecenstwo z Bogiem. I miej swoją osobistą relację z Bogiem. A to daj ludziom. I daj to ludziom. Ako? grzechowsku to czy nie masz. Jeżeli go rzeczywiście a masz. A nie masz. A jeżeli nie masz, tak to hľadaj. To go szukaj. Hľadajcie ma, a znajdziecie. Szukajcie mnie i znajdziecie. Wołajcie. Wołajcie. A ohlásim sa vám. I odezwę się do was. A ukażę wam poklady skryte od wieków. I pokażę wam skarby ukryte od wieków. A uczynię was bogaty w Bogu. I uczynię was bogatymi w Bogu. Tento świat. Ten świat. Sa bliści złotem. Błyszczy złotem. Złotem mamona. Złotem mamony. Ale jak ty będziesz wiernie naśladować Pana Jezusa. Ale jak ty będziesz wiernie naśladował Pana Jezusa. A ty będziesz świecić. I ty będziesz świecił. Jako gwiazdy na obłoce. Jak gwiazdy na obłoku. Tak, jako mówi prorok Daniel. Tak jak prorok Daniel mówi. Mówi, sprawiedliwi będą jako gwiazdy. Sprawiedliwi będą jak gwiazdy na niebie. Którzy przywiedli mnogich ci, sprawiedliwości. Którzy wielu przyprowadzili do sprawiedliwości. Existuje lesk Bożej sławy. Istnieje błysk chwały Bożej. A existuje blesk tohoto sveta. I też istnieje błysk tego świata. Co si viac zamiluješ? W czym się rozkochasz? Pan Jezus tak to mówi. Pan Jezus mówi tak. Pójdź za mną. Chodź za mną. A uczynię cię rybarom ludzi. A uczynię cię rybakiem ludzi. Pójdź za mną. Chodź za mną. To jest ta najkrajsza doba. To jest najpiękniejszy czas. Kiedy ja mogę wyuczyć na to, aby si zachraniował ludzi. Kiedy mogę cię nauczyć, żebyś ratował ludzi. Przed 2000 rokami. Przed 2000 lat. Na brzegu Galilejskiego jeziora. Na brzegu jeziora Galilejskiego. Pierwszy raz zaznęło to nádherné. Po raz pierwszy zabrzmiało to niezwykłe. Pójdź a nasleduj ma. Chodź i naśladuj mnie. A teraz? Po 2000 rokach. Po 2000 lat. Jeszcze stale. Jeszcze ciągle. Tento nádherný volajúci hlas. Ten cudowny wołający głos. Hlas Pana Jezusa. Głos Pana Jezusa. Pójdź. Chodź. A nasleduj ma. I naśladuj mnie. Ale ten, kto mnie chce naśladować. Ale ten, kto chce mnie naśladować. Niech zaprze sam seba. Niech zaprze się samego siebie. Niech wezme swój krzyż na każdy dzień. Niech każdego dnia bierze swój krzyż na siebie. A niech ma nasleduje. I niech mnie naśladuje. A ja będę z tobą. A ja będę z tobą. Po wszystkie czasy. Po wszystkie czasy. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. Nigdy cię nie opuści. Nigdy cię nie opuszczę. A gdyby matka opuściła swoje dziecko. Nawet gdyby matka swoje dziecko ja opuściła. Ja cię nie opuszczę. Ja cię nie opuszczę. Gdyby cię opuściła twoja żona. Gdyby cię żona zostawiła. Gdyby cię opuścili twoje dzieci. Gdyby cię twoje dzieci cię opuściły. Gdyby cię opuścili ci, którzy by cię mali miłować. Nawet gdyby cię opuścili ci, co mieli cię kochać. Nie opuścili. Ja cię nigdy nie opuszczę. Mój ty. Jesteś mój. Ja som ťa dnes splodil. Ja dzisiaj cię splodziłem. Tak mówi Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. A mam pre teba moje plany. I mam moje plany lebo z tobą związane. Lebo stroskotali tie twoje. Bo twoje plany runęły. Lebo tie twoje są w blacie rozsypane. Twoje plany w błocie się rozsypały. Ale moje plany. Ale moje plany. Są w moich rękach. Są w moich rękach. Chodź ku mnie. Chodź do mnie. Zapłacz hlbina. Zapłacz tej głębinie. A ja cię wyciągnę. A ja cię wyciągnę. Obmyjem cię. Obmyję cię. Oczyścię cię. Oczyszczę cię. Postawię twoje nogi na skalę. Postawię twoje nogi na skalę. A powiedziem cię cestą. I powiodę cię drogą. Lebo ja znam swoje myślenki o ciebie. Bo ja znam moje myśli o tobie. Te myślenki są na dobre. Te myśli są o dobrym. Aby som cię zbudował. Żeby cię zbudować. A nie zburzyć. A nie zburzyć. Aby som cię zasadził. Żeby cię zasadzić. A nie wyplienić. A nie wykorzenić. Aby som ci dał pożegnaną przyszłość. Żebym ci dał błogosławioną przyszłość. A i twoim dzieciom. Również twoim dzieciom. A i twoim budúcim generacjom. I kolejnym pokoleniom. Pójdź za mną. Chodź za mną. Je ruka Pánova na tebe? Czy ręka Pana jest na tobie? Albo sa vymkneš spod tejto ruky. Albo się vymkneš spod tej ręki. A pójdeš si svojou vlastnou cestou. I pójdeš svojou vlastnou drogą. Ja som pred mnohými rokmi. Je wiele lat temu. Je to už 47 rokov. To jest 47 lat. Som povedal, Panie Ježišu. Povedem, Panie Jezu. Ja chcę iść pod touto Twojou ruką. Ja chcę iść pod Twoją ręką. A odtedy nie żyję pre seba. I od wtedy już nie żyję dla siebie. Ale żyję pre toho, który ma wytrwał z tmy. Ale żyję dla tego, który mnie wyrwał z ciemności. A postawił do swojego przedziwnego światła. I postawił mnie w swoim przedziwnym świetle. A tak mogę widzieć swoją rodzinę. I mogę widzieć dzisiaj swoją rodzinę. Mój małżeński żywot. Moje życie małżeńskie. Mogę widzieć żywot swoich dzieci. Mogę widzieć życie swoich dzieci. A mogę widzieć swoje żywot swoich wnuczek. I mogę widzieć żywot życie swoich wnuków. A widzę, że ta rodzina ma swoją przyszłość. I widzę, że ta rodzina ma swoją przyszłość. Lebo Bóg dawa swoją pieczęć. Bo Bóg położył swoją pieczęć. A kiedy widzę swoje wnuczata, jak składają swoje ręczki. I kiedy widzę swoje wnuki, kiedy składają swoje ręce i się modlą. A miłują Pana Jezusa. I kochają Pana Jezusa. Widzę wszystkie swoje dzieci. Widzę wszystkie swoje dzieci. Że miłują Pana Jezusa. Że kochają Pana Jezusa. Tak widzę, że ten żywot. To widzę, że to życie. Ma zmysł. Ma sens. A i dnes. Również dzisiaj. A i do budúcna. I w przyszłość. Pojď a nasleduj Jeho. Chodź i naśladuj Go. Amen. Amen. Budeme sa modlić. Będziemy się modlić. Dziękuję Ci, Panie Ježišu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Za tento nádherný čas. Za ten cudowny czas. Dziękuję, że si nas tak to zgromadził. Dziękuję, że nas tak zgromadziłeś. A chcesz, Panie, abyśmy przyjęli tu Twoją rękę nad sobą. I Ty chcesz, abyśmy tą Twoją rękę nad nami przyjęli. Abyśmy spod tej Twojej ręki nie chcieli iść własną cestą. I żebyśmy spod Twojej ręki nie chcieli wejść na własną drogę. O Panie, drż nas za rękę. Panie, trzymaj nas za rękę. Daj nam swoją radę. Daj nam swoją radę. Daj nam swoje światło. Daj nam Twoje światło. Daj nam swoją ochronę. Daj nam swoją ochronę. A daj nam swoją nadzieję. I Twoją nadzieję nam daj. A ten pogląd do przyszłości. Również ten skarb w przyszłości. A dziękujemy, że si wierzysz w naszą minulość. I dziękuję, że rozwiązałeś naszą przeszłość. Że si nas obmył a oczyścił. Że nas obmyłeś i oczyściłeś. A postawił si nas do reality żywota. I postawiłeś nas w realiach życia. A w tej to realicie żywota. I w tej realności życia. Możemy być wiedzeni Twoim świętym. Możemy być prowadzeni przez Twojego świętego. Chwalimy Cię, Panie. Chwalimy Cię, Panie. Milujemy Cię. Kochamy Cię. A nasledujemy Cię. Naśladujemy Cię. A tak bracia i siostry. A tak bracia i siostry. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Niech jest pożegnane wasze wchodzenie. Niech jest błogosławione wasze wchodzenie i wychodzenie. I wychodzenie. Niech pożegnana wasza praca. Niech wasza praca jest błogosławiona. A niech jest pożegnana aj wasze odpoczynki. I niech wasz odpoczynek jest błogosławiony. Bądźcie pożegnani, kiedy się do niczego puścicie robić. Bądźcie błogosławieni, kiedy zaczynacie coś robić. A bądźcie pożegnani, aj kiedy to będziecie dokończyć. I bądźcie błogosławieni, kiedy będziecie to kończyć. A niech radość Pana. Niech radość Pana. Niech je na